กหลังนรกประการสำคัญที่เป็นสิ่งลี้ลับสำหรับสายตาพวกเราซึ่งเป็นคนตาบอดนี้ยิ่งลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ไปอีกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านสลดสังเวชในเสียงของเปรตของผีของสัตว์นรกที่ตกนรกหมกไหม้ร้องครวญครางเต็มนรกแล้วเต็มอยู่ทุกแห่งทุกคนมีแต่สัตว์สวยกรรมเพราะความประมาทของตนนี้มีจำนวนมากมายยิ่งกว่านี้เราไม่อยากจะพูดพันเท่ามันมากยิ่งกว่านั้นขนาดไหนนี่ถ้าหากพวกเราได้เห็นได้ยินหรือประจักษ์แก่ตาว่าสัตว์นรกตกนรกตกอย่างไรแล้วสัตว์นรกได้รับความทุกข์ความทรมานความเดือดร้อนกระวนกระวายอยู่ในกองนรกไฟนรกเผานั้นเป็นอย่างไรเสียงครวญครางของสัตว์นรกนั้นเสียงครวญครางอย่างไรขอให้ทุกท่านได้เห็นเถอะในศาลาทั้งหลังเนี่ยจะไม่มีใครกล้าทำความชั่วช้าลามกแม้แต่รายเดียวเลยจะเป็นผู้เห็นภัยเต็มหัวใจและจะสร้างแต่คุณความดีเพื่อความหลุดพ้นความเป็นอย่างนั้นแม้เราเคยเป็นมาแล้วก็ไม่อยากให้เป็นอีกนี้ต่อไปเราเห็นประจักษ์ด้วยตาของเรานี้ตาก็ลืมไม่ได้ลูกตาแทบแตกหัวใจจะพังเพราะมันดูไม่ได้เลยหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเทศเมื่อวันที่12 สิงหาคมพุทธศักราช2551